Беларускае золата. Уладзімір Хельманович запрашае. Вітаю шановных слухачоў. Напэўна, няма ў музычнай культуры іншага такога твору, які настолькі кранаў бы адразу дзве нацыі. Развітанне з радзімай Міхала Клеафаса Агінскага, агульная спадчына беларусаў і палякаў, найбольш выразная форма гістарычнай сентыментальнасці, выяўленая кранальнай мелодыяй, якую пазнаеш па першых акордах і якую не зблытаеш ні з якой іншай. Бо шчыміць сэрца пастрачанай культурна-гістарычнай велічы, бо адзіны вобраз ажывае растрывожанаю ранай. У масавай сведамасці назва танца «Полька» атаясамляецца з Польшай, а між тым «Полька» азначае «палова» і паходзіць зусім з іншай краіны Чэхіі. А вось паланэс, як танец урачыстага характару, прыйшоў на нашы землі менавіта з Польшы. Што ж датычыць музычнай формы паланэс, то гэта жанр фартэпіяннай п'есы, якому прынеслі ведамасць многія знакамітыя кампазітары – Шапен, Бах, Моцарт, Глінка, ну і, канешне, Агінскі, які быў аўтарам больш 20 паланэзаў. Некаторыя сталі ведамы даследнікам зусім нядаўна, ну а сама знакаміты з іх атрымаў назву развітання з радзімай не ў звязку з паразай нацыянальна-вызвольнага паўстання Касцюшкі, чынным удзельнікам якога быў 30-гадовы Міхал Клеафас, а многа пазней, пасля падаўлення паўстання 1830-31 гадоў. Агінскі тады ўжо дажываў свой век у Флоренцыі. Ля мінорны паланэс Агінскага непарушна знітаваны з ягоным фальваркам Залесся, што на сучаснай Смургоншчыне. Толькі ў такім дзівосным куточку мог нарадзіцца на свет такі музычны шэдэўр на ўсе часы. Залесся і сёння праз два стагоддзі, нягледзячы на ўсе страты і разбурэнні, зачаруе наведніка хараством свайго наваколля і духам даўно мінулай эпохі рамантызму. Неяк у беларуска-польскай кампаніі давялося там заначаваць пад зорным небам ля вогнішча. З намі быў са сваёй гітарай і Сяргей Верамейчык, які ведае пра Агінскага і Залесся, хіба ўсё. Бо пакінуў сталічнае жыццё і перабраўся сюды, дзе некалі жыў вялікі прадстаўнік магнацкага роду, Настала. Для нас тады насамрэч сонца прамення стужкай вузкай ператкала помны вечар, хораша праведзены ў сяброўскай бяседзе і спевах. Ад сучаснікаў Залесся пачатку 19 стагоддзя атрымала назву «Паўночныя Афіны». Гэта быў сапраўдны асяродак еўрапейскай культуры. З Петербургу прыязджаў музычны педагог Юзаф Казлоўскі, які быў настаўнікам Агінскага. Сядзібу наведвалі былыя паплечнікі, баявыя сябры Агінскага па паўстанні 1794 году. Гасцяваў філамат і пісьменнік Ян Ходзька, маёнтак якога крывічы быў непадалёк. Сын апошняга Аляксандр пазней стварыў рамантычную паэму з натхнёнымі словамі «Я праўнукам хацеў бы паслаць Залесся». Зрэшты, верагодна, што аўтарства паэмы належыць іншаму Ходзьку, Леонарду, які быў сакратаром Агінскага і пакінуў нашчадкам гравюру сядзібы, паводле якой сучасныя рэстаўратары стварылі план адбудовы. Ад былой велічы ранейшай сядзібы засталося няшмат, але па-ранейшаму наведнікаў сустрэнуць муры дома, капліца, старыя прысады і альтанка, даўняя сажалка з астраўкамі, а таксама два каменя, усталяваныя некалі самым гаспадаром. На адным з іх выбіты напіс «Ценем Касцюшкі», іншы быў пастаўлены ў гонар настаўніка Агінскага французскага асветніка Жана Ралея. У найноўшы час, калі паланэс Агінскага знайшоў увасабленне ў беларускім тэксце, ён стаў нам яшчэ бліжэйшым і даражэйшым. Наведаўшы Залесце, можна перажыць розныя пачуцці, замілавацца чароўным куточкам зямлі, дзе гучаць нябёсныя арганы і жывуць у сэрцы і зліваюцца ў гуках паланэзу. На гэтым сёння ўсё. Да новых сустрэч у этэры. Радыё Рацыя. Уладзімір Хельманович. Беларускае золата.